Dojenčki. Spala sva in vohala mlečno torto. Potem je velikan obrnil hišo na bok, da naju je stresel iz postelje in se je mlečna torta razletela. Šla sva ven na sonce in podrla hišo, da sva lahko zgradila dom.